แล้วพวกเราเป็นผู้ใฝ่ธรรมธรรมะนี่ต้องทำให้เป็นทรัพย์ก็มาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับจิตกับใจจะทำให้ซึมซับเข้ามาสำเนียกับตัวกับจิตกับใจได้อย่างไรการอ่านการฟังก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่พอต้องปฏิบัติ ด้วยอันนี้เมื่อจะปฏิบัติทำก็ต้องเข้าใจขอบเขตความหมายของการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาถ้าพูดง่ายๆก็คือการทำความดีแล้วก็การเปิดใจให้เห็นความจริงความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำนะความจริงเป็นสิ่งที่ต้องเห็นต้องเข้าถึงการทำดีก็คือทำดีที่กายวาจาใจทำให้กายดีวาจาดีใจดีกายดีนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยอันนั้นมันเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนเสริมแต่กายดีในที่นี้หมายถึงมีพฤติกรรมทางกายที่ดีไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ใช้กายนี้ในการไปเอาทรัพย์เปรียบใครแต่ใช้กายนี้เพื่อการทำความดีเริ่มตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลศีลนี่เราเป็นกำแพงขวางกั้นไม่ให้เราไปทำชั่วและเมื่อไม่ทำชั่วแล้วก็ต้องทำความดีเสริมเข้าไปวาจาดีก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่พูดเพราะพูดเพราะแต่ว่าเป็นคำเท็จเป็นคำประจบประแจงข้อยอก็ได้นะอันนั้นไม่ใช่ความหมายของคำว่าพูดดีพูดดีก็คือพูดความจริงนะพุทธเจ้าใช้คำว่าหลังคำสัตย์ให้วาจาของเรานี่มันเป็นมีคำสัตย์ที่หลังออกมาเป็นความจริงเป็นประโยชน์พูดจริงแล้วไม่พอต้องมีประโยชน์ด้วยความจริงแต่ไม่มีประโยชน์นะพระพุทธเจ้าก็ไม่ตรัสมีเป็นความจริงแล้วมีประโยชน์แล้วก็ต้องพูดให้ถูกเวลาด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะคำตำหนิวิจารณ์และแต่คำชมคำสรรเสริญนี่พระเจ้าก็สอนว่าให้รู้จักพูดถูกกาลเวลาพูดผิดกาลเวลาก็เป็นโทษนะเช่นอาจจะทำให้เจ้าตัวนี้เกิดความหลงตัวลืมตนหรือทำให้คนอื่นนี่อิจฉาพยาบาทนะถ้าบางทีเราเจตนาดีแล้วก็พูดชมเขาแต่ว่าคนอื่นนี่เขาไม่พอใจนะเขาอิจฉาแล้วคนที่ได้รับคำชมก็เลยกลายเป็นว่ามีศัตรูโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้เรียกว่าชมโดยที่ไม่ได้ดูกาลเทศะแม้ว่าเจตนาดีพูดที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนะไม่จะเป็นคำตักเตือนนะแต่ก็พูดด้วยจิตที่มีเมตตาวาจาไพเราะถูกเวลาก็จะเกิดประโยชน์พูดดีแล้วนะใจก็ต้องดีด้วยนะใจดีคือใจที่มีเมตตาใจที่มีความกรุณามีความอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งมีความสงบมีความตื่นรู้เบิกบานด้วยอันนี้ก็ต้องอาศัยภาวนาแล้วนะทานศีลนี่มันเป็นเครื่องช่วยกล่อมเกลาให้กายวาจานั้นดีส่วนใจจะดีได้ต้องอาศัยภาวนาภาวนาอย่างที่เราปฏิบัติเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเมตตาภาวนาหรือว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือว่าการทำสมถะกรรมฐานนี่ก็เพื่อให้ใจนี้มีคุณภาพดีมีเมตตา ไม่มุ่งร้ายไม่หวั่นไหวต่อความอิจฉาพยาบาทหรือโทสะที่เข้ามาครอบงำที่เข้ามารังความจิตใจการภาวนานี่ก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นการกระทำที่จิตที่ใจซึ่งนำไปสู่วาจาที่ดีและการกระทำที่ดีงามตามไปด้วยแต่ถามว่าเท่านี้พอหรือยังนะไม่พอนะต้องเปิดใจฝึกใจให้เห็นความจริงเห็นสัจธรรมด้วยถ้าว่าใจนี่เข้าถึงสัจธรรมนะและขณะเดียวกันก็ทำความดีทั้งกายวาจาใจสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความสุขความดีความจริงและความสุขนะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะที่พระเจ้าได้ตรัสอยู่เสมอนอกจากเรื่องความทุกข์แล้วพระเจ้ายังตรัสเรื่องความสุขและความดีความจริงนี่มันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขกันแท้จริงความสุขไม่ได้เกิดจากการมีนะคนทุกวันนี้แต่เข้าใจว่าจะสุขได้ต้องมีเยอะๆต้องเสพเยอะๆต้องได้เยอะๆอันนั้นไม่ใช่ธรรมะอันนั้นเป็นเรื่องโลกเป็นคำสอนเป็นความเชื่อในทางโลกซึ่งสวนทางกับธรรมะหรือพุทธศาสนาความสุขนี่จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่จากการมีการได้การครอบครองแต่เกิดจากการทำความดีทั้งกายวาจาใจแล้วก็การเห็นความจริงนะพวกเรามาเจริญภาวนากันอยู่นี่นะก็ต้องเข้าใจนะว่าเราไม่ใช่เพียงแค่ฝึกใจของเราให้ดีจิตใจให้สงบให้มีสติตื่นรู้เท่านั้นนะแต่ว่าต้องนำไปสู่การเห็นความจริงด้วยเห็นความจริงคือเกิดปัญญาเองนะความดียังไม่ทำให้จิตหลุดพ้นนะความดียังไม่ช่วยให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสความดียังไม่ช่วยทำให้จิตหลุดพ้นจากวัฏสงสารแต่ปัญญาที่เห็นความจริงนั่นแหละนะเป็นตัวสำคัญเป็นเหมือนกุญแจที่จะเปิดประตูสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงได้เพียงแค่ทำความดีแม้จะเป็นการดีที่ลงลึกไปถึงจิตใจนะก็ยังไม่ทำให้พ้นทุกข์หรือว่าหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้จิตใจที่สงบถึงขั้นมีเมตตาถึงขั้นที่มีฌานเข้าถึงฌาน4ฌาน8ก็ไปได้แค่ชั้นสมนะไปได้แค่ชั้นสมแต่ไม่สามารถจะไปเลยกว่านั้นได้เป็นชั้นสมมันก็มีเวลานะแม้ว่าจะอยู่ในนั้นยาวนานแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องหวนกลับมานะสู่พวกที่ต่ำกว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอาจจะถึงกับเดรัจฉานก็ได้ก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่าถ้าทำความดีแล้วนะก็จะทำให้ได้ไปอยู่ในภพภูมิที่เป็นสุคติก็คือตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปหรือว่าทำให้จิตเนี่ยได้พัฒนาจนกระทั่งเหมือนกับว่าอยู่ในชั้นพรหมต่อเมื่อได้เกิดปัญญาเห็นความจริงความจริงที่เราคือสัจธรรมและถึงจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้แต่ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้หวังขนาดนั้นไม่ได้หวังนิพพานหวังแค่ขอให้มีความสุขถ้าต้องการความสุขที่เที่ยงแท้ยั่งยืนนะเป็นความสุขที่เจือด้วยความทุกข์น้อยก็ต้องนะหมั่นภาวนาเพื่อให้ใจได้เห็นความจริงด้วยนะทำความดีเดี๋ยวไม่พอต้องให้ใจได้เห็นความจริงถึงจะได้มีความสุขนะน่าจะยังไม่ใช่เป็นความสุขขั้นบรมสุขคือนิพพานนะแต่ว่ามันก็ช่วยทำให้อยู่ในโลกนี้ได้นะอย่าง อย่างปกติสุขอันนี้จะเห็นความจริงเห็นแค่ไหนนะบางคนก็บอกว่าการเห็นความจริงเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าต้องเห็นความจริงถึงขั้นนะปรมัตถ์ต้องเห็นความจริงว่ามันเป็นไปตามกระแสคือปฏิจจสมุปบาทหรือว่าเห็นแจ่มแจ้งในอริยสัจ4หลายคนก็อาจจะรู้สึกท้อขึ้นมาว่าโอ้เห็นอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากปฏิจจสมุปบาทนี่แม้แต่จะอ่านหรือทำความเข้าใจก็ยังเรื่องเตี้ยงเป็นเรื่องยากอริยสัจ4ที่ยังพอไหวพอจะเข้าใจได้แต่ว่าพอลงไปถึงสมุทัยนิโรธแล้วนี่ก็รู้สึกว่ายากหรือว่าจะลดลงมาแค่เห็นความจริงเรื่องรูปนามเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวเราไม่มีตัวฉันมันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจเพียงแค่เห็นอย่างนี้นี่ก็ยากแล้วปฏิบัติมาเป็นปีแล้วเนี่ยก็รู้ว่ามันมีแต่รูปกับนามแต่ว่ามันไม่เห็นสักทีไอ้สิ่งที่รู้นี่เป็นแค่รู้จำนะแต่ว่าไม่ได้รู้จักหรือว่าประจักษ์แจ้งแล้วเมื่อไหร่นะจะรู้จะเห็นถึงขั้นปฏิจจสมุปบาทนะฉะนั้นจะเรียกว่าตัดสังโยชน์ทั้ง10ได้ก็เลยกลายเป็นว่าการเห็นสัจธรรมความจริงเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเลยวิสัยที่จริงยังไม่ต้องไปเห็นจริงขนาดนั้นก็ได้เอาแค่เห็นนะความจริงอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยนะที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยปิณฑปัจเจเวก็คือเห็นว่าเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่กันไม่ได้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้กันไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายกันไม่ได้เราจะพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งหลายอันนี้คือสัจธรรมนะที่มันไม่ต้องใช้ปัญญามากในการทำความเข้าใจเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราก็รู้อยู่แต่ว่าเราไม่ค่อยได้พิจารณาให้มันแจ่มแจ้งหรือไม่ค่อยได้เปิดใจรับความจริงอันนี้เท่าไหร่อภินาปัจเจก4ประการนี้นะไม่ต้องใช้ไม่ต้องเป็นคนที่มีปัญญาเลอเลิศหรือว่าเป็นคนช่างคิดก็ได้ไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะมามากมันก็เข้าใจได้แล้วเนี่ยจริงทีเดียวเลยนะความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดีความตายก็ดีความพัดพรากจากของรักของชอบใจก็ดีพวกเนี้ยไม่มีใครหลุดพ้นลงพ้นได้มันเป็นสัจธรรมความจริงนะที่เห็นแจ่มแจ้งได้แต่ว่าใจเราไม่ค่อยยอมรับมันเท่าไหร่งั้นถ้าเราพิจารณาหรือเตือนใจอยู่เสมอนะมันจะช่วยทำให้ความทุกข์ของเราเนี่ยลดน้อยลงความทุกข์ที่ว่านี่หมายถึงทุกข์ใจนะไอ้ส่วนทุกข์กายเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นเพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดก็คือความทุกข์อย่างหนึ่งไม่มีใครหนีพ้นนะเป็นความทุกข์ที่เกิดกับกายเป็นความทุกข์ที่เกิดกับคนรักของรักของหวงแต่ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องทุกข์ใจก็ได้ถ้าทำอะไรถึงจะไม่ทุกข์ใจนะคำตอบมีอยู่แล้วคือการนะพิจารณาความจริง4ประการนี้ยังไม่ต้องเห็นความจริงถึงขั้นใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้บางคนบอกว่าโอ้อนิจจังพอเข้าใจได้ทุกขังก็รู้สึกเข้าใจได้ยากขึ้นพอเรื่องอนัตตานี่ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร ม่เป็นไรยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเอาแค่ว่าอภิหัตตเจเวซึ่งเป็นความจริงพื้นฐานนะเปิดใจยอมรับมันจริงๆในเวลาที่เหมาะสำหรับการเปิดใจยอมรับมันก็คือตอนที่เราเจอทุกข์กับตัวแล้วก็คือว่าตอนที่เราเจ็บตอนที่เราป่วยหรือว่าตอนที่กำลังแก่ชรารวมทั้งตอนที่เกิดความพัดพลาดสูญเสียด้วยสังเกตไหมเวลาของหายเงินหายหรือว่าของรักนะเช่นเพชรนินจินดาถูกขโมยไปเนี่ยใจมันไม่ยอมรับเลยนะใจมันไม่ยอมรับว่าความสูญเสียได้เกิดขึ้นแล้วใจมันต่อต้านใจมันปฏิเสธยิ่งตอนที่เจ็บป่วยหรือได้ข่าวว่าเจ็บป่วยเช่นหมอบอกว่าเป็นมะเร็งนะป้าเป็นมะเร็งนะลุงใจมันต่อต้านขึ้นมาทันทีเลยมันไม่ยอมรับหลายคนก็พูดขึ้นมาในใจว่าทำไมต้องเป็นฉันอุตส่าห์ทำความดีมาทำไมไม่เป็นกับคนอื่นนะทำไมต้องเป็นกับฉันอันนี้แหละเป็นอาการของจิตที่มันไม่ยอมรับความจริงมันไม่ยอมรับมันปฏิเสธและโอกาสนี้แหละนะที่เราจะต้องเปิดใจยอมรับความจริงให้ได้เพราะถ้าจิตมันไม่ยอมรับความจริงนะมันไม่ได้แค่ทุกข์กายเดียวนะมันจะทุกข์ใจด้วยจนกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีขี้ไม่ออกด้วยหรือเวลาของหายเนี่ยนะของหายเนี่ยไม่ว่ามันจะราคาแพงเท่าไหร่เนี่ยพอใจไม่ยอมรับนี่นะบางทีไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนะบางทีป่วยเลยนะจะอายุมากหรือน้อยเนี่ยก็ตามพอของละของหวงเนี่ยมันหายไปเป็นมรกตเป็นทับทิมเป็นทองเป็นเพชรหรือหนักกว่านั้นคือคนรักบางทีเขาไม่ได้ตายจากไปนั่นก็เพียงแต่ทิ้งเราไปเช่นสามีทิ้งภรรยาภรรยาทิ้งสามีหรือว่าแฟนเขาทิ้งไปมันปวดร้าวมากนอนไม่หลับต้องกินยาเกิดอาการเครียดนี่อ่ะมันเป็นอาการของการที่ใจเนี่ยปฏิเสธใจไม่ยอมรับแล้วทำไมใจไม่ยอมรับก็เพราะว่าไม่เคยหรือไม่ค่อยได้นึกถึงความจริงข้อนี้เลยคนที่ไม่ได้นึกถึงความจริงข้อนี้นะว่าเนี่ยทั้งสี่ข้อเนี่ยนะพอเจอเข้ากับตัวนี่มันจะต่อต้านมันจะปฏิเสธแล้วพอเราปฏิเสธแล้วนะมันก็จะทุกข์ใจแทนที่จะเสียแต่ของแทนที่จะเสียแต่ทรัพย์นะใจก็เสียด้วยความสุขก็หายไปชีวิตกลายเป็นสิ่งบูดเน่าไม่อยากอยู่วันเวลาแต่ละนาทีนี่มันกลายเป็นสิ่งที่เคลื่อนไปแสนช้าแล้วก็ทิ้งแทนจิตใจแต่ทันทีที่เรายอมรับความจริงได้นะมันปล่อยมันวางเลยปล่อยรับความจริงแล้วนี่เป็นธรรมดาของมนุษย์เป็นธรรมดาโลกมันจะวางได้แล้วจิตใจก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์กายจะยังมีอยู่นะแต่ว่าความทุกข์ใจไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราพิจารณาหรือสาธยายมาสักครู่เนี่ยนะอย่าสาธยายแต่ปากนะแต่ว่ามันพิจารณาอยู่เสมอเพื่อว่าพอเหตุร้ายมันเกิดขึ้นกับเราเราก็จะได้มีสตินึกถึงมันได้ทันและถ้าเราพิจารณาอยู่เสมอนะจากเรื่องราวข่าวสารที่เราได้ยินได้ฟังคนนั้นตายคนนี้ป่วยบางทีก็เป็นเพื่อนบางทีก็เป็นญาติผู้ใหญ่บางคนก็ไม่รู้จักนะแต่ว่าเราอ่านจากข่าวได้ยินจากโทรทัศน์ ก็น้อมเข้ามาใส่ตัวนะลองน้อมเข้ามาใส่ตัวสักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเราสักวันหนึ่งจะเกิดอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักมันจะช่วยทำให้ใจเราเนี่ยค่อยๆยอมรับความจริงอันนี้ได้แล้วก็เตือนใจเราไม่ให้ประมาทพอเราเตือนใจมาอยู่เสมอหรือเรายอมรับความจริงนี้ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ระดับการรู้จำแต่การพิจารณาสม่ำเสมอมันทำให้เราเนี่ยมีสติรู้ทันเวลามันเกิดขึ้นกับเราเองเนี่ยเราก็จะหมดเสียศูนย์ในสักพักเราก็จะชาไปสักครู่หรือว่าเสียสติไปพักหนึ่งเสร็จแล้วก็มีสติขึ้นมาได้และพอเรายอมรับมันได้เนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ทำให้เราเนี่ยไม่มีจิตที่เศร้าหมองหดหู่ข้อที่5ก็สำคัญเหมือนกันนะอาปิธะปัจเจเวข้อที่5เรามีกรรมเป็นของของตนนะเราจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนี่ก็นะเป็นหัวใจอันหนึ่งของชาวพุทธเลยนะก็คือว่าอยากได้อะไรนะหรือว่าอยากเป็นอะไรมันก็ต้องอาศัยกรรมคือการกระทำของเราในเป็นที่พึ่งอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะอยากสอบได้นะอยากหายป่วยหรือว่าอยากมีความสุขร้องขอไม่ได้จะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ใช่วิสัยแต่ต้องอาศัยพึ่งพาการกระทำของเราคำว่ากรรมเนี่ยก็คือการกระทำนะคนเราทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้พึ่งกรรมแล้วเราไปพึ่งอย่างอื่นไปพึ่งเส้นสายบ้างพึ่งเงินทองหรือว่าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์บ้างอยากสอบได้แทนที่จะขยันหมั่นเพียรนะก็อาศัยเส้นสายอาศัยเงินนะไปซื้อเกรดเดี๋ยวนี้ปริญญาทั้งโทเอกตรีด้วยซ้ำจำนวนมากที่ออกมาจากมหาวิทยาลัยต่างๆในเมืองไทยนี่ซื้อเอากันเยอะแยะไปหมดเลยวิทยานิพนธ์ก็ไม่ได้ทำเองแต่จ้างคนอื่นทำหรือแม้แต่ตำแหน่งก็ไม่ได้เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของตนแต่เกิดจากการวิ่งเต้นใช้เส้นสายหรือใช้เงินอันนี้มันสร้างคันยมที่ทำให้คนเนี่ยไม่พึ่งพาความเพียรของตนแต่ไปพึ่งพาสิ่งอื่นแทนอันนั้นไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธนะชาวพุทธเนี่ยต้องพึ่งพาการกระทำซึ่งประกอบไปด้วยความเพียรพุทธเจ้าตอบว่ามนุษย์เนี่ยล่วงพ้นได้เพราะความเพียรเราอยากมีความสุขนะในชีวิตนี้นะก็ไม่ควรจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไม่ควรหวังบุญอย่างเดียวเดี๋ยวนี้หวังบุญกันมากนะจะทำบุญก็หวังว่าจะร่ำรวยจะหายป่วยจะไม่มีทุกข์จะปลอดจากอันตรายจะมีแต่ความสุขความเจริญอันนี้เป็นความหวังที่ค่อนข้างจะหลงหลงแรงๆนะเพราะว่าไอ้ร่ำรวยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ทำความเพียรนะมันก็เป็นความร่ำรวยชั่วครู่ชั่วยามหรือว่าหวังความสุขนะแต่ว่าไม่รู้จักฝึกใจให้เห็นความจริงรวยแค่ไหนประสบความสำเร็จเพียงใดมันก็ยังทุกข์ใจอยู่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีหน้ามีตามีตำแหน่งที่เป็นโรคเครียดจนความดันขึ้นหรือว่าต้องกินยานอนหลับหรือต้องกินยาคลายเครียดนี่ก็เยอะนะเพ ราะอะไรเพราะว่าเขานะไม่ได้คิดที่จะฝึกใจเปิดใจให้เห็นความจริงจนกระทั่งรู้จักปล่อยวางได้หรือมองว่าไอ้ความทุกข์ความปั่นป่วนปนไปในชีวิตนี้มันก็เป็นธรรมดาโลกงั้นถ้าเรานะพึ่งความเพียรของเรานะโดยเฉพาะนะไม่เพียงแต่ทำมาหากินประกอบสมาชีวะนะแต่ว่ามาปฏิบัติธรรมมาเจริญภาวนายอมลำบากยอมเสียเวลาอย่างที่พวกเราทำอยู่นี้นะแล้วก็ไม่ย่อหย่อนต่อความเพียรไม่ย่อหย่อนต่อความยากลำบากรู้จักอดทนรอคอยได้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนะเข้าถึงจุดหมายโดยเฉพาะถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะไม่เพียงแค่สงบชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าจะเกิดปัญญาที่ช่วยพาจิตออกจากความทุกข์ได้ในการเจริญสติปัฏฐานนี่นะมันเป็นการกระทำที่เรียกว่ากรรมเหมือนกันนะเป็นกรรมดีนะถ้าเราได้ความสุขก็ต้องประกอบกรรมดีด้วยตัวเองและเมื่อเราทำกรรมดีเราย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเนี่ยรับผลของกรรมนั้นนี่ไม่ได้แปลว่ารับแต่วิบากเดี๋ยวนี้คนจะเข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมหรือรับผลของกรรมที่ทำไว้ชาติที่แล้วนะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อนมากแล้วก็ยิ่งไปคิดว่าเราต้องรับกรรมที่เป็นเราต้องรับผลของกรรมที่เป็นกรรมเลวในชาติที่แล้วอันนี้ยิ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมเท่านั้นแต่เราเกิดมาเพื่อสร้างกรรมด้วยและถ้าเราสร้างกรรมดีเราก็จะได้ผลแห่งกรรมดีนั้นคำว่าเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเนี่ยรวมถึงรับผลของกรรมดีด้วยนะและไม่ใช่กรรมดีของชาติที่แล้วแต่หมายถึงกรรมดีที่ทำในชาตินี้ในวันนี้นะแต่ว่ากรรมบางอย่างนะน่าเป็นกรรมดีแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะให้ผลเร็วนะมันจะให้ผลช้ามันก็ปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้เราปลูกวันนี้เราเอาต้นไม้ลงดินวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงทุเรียนไม่ใช่ว่าเราจะได้กินมะม่วงได้กินทุเรียนพรุ่งนี้หรือว่าอาทิตย์หน้าหรือว่าเดือนหน้าอาจจะ 4-5 ปีหรือ10ปีถ้าหากว่าต้นไม้ยังไม่ออกดอกออกผลก็อย่าเพิ่งบ่นอย่าเพิ่งท้อแท้ว่าทำไมปลูกแล้วไม่ได้ผลนะต้นไม้มันโตก็เห็นอยู่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ออกดอกออกผลเพราะมันยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าเราดูแลใจใส่ดีมันต้องออกแน่นอนนะเราต้องมั่นใจนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องออกผลถ้าชาวสวนทุกคนชาวไร่ทุกคนเนี่ยเขามั่นใจว่าต้นไม้ที่ลงไปถ้าดูแลมันดีๆเหตุปัจจัยอำนวยเช่นมีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลไม่นานนะหรืออาจจะนานก็ได้แต่ยังไงมันต้องเกิดผลแน่การปฏิบัติธรรมการเจริญสติอย่างที่พวกเราทำเนี่ยนะเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นแบบนี้ด้วยว่าสิ่งที่เราทำถ้าเราทำถูกวิธีเนี่ยมันย่อมเกิดผลความเชื่อมั่นในนี้เราเรียกว่าศรัทธานะศรัทธาเราต้องศรัทธานะมีศรัทธาในกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมในที่นี้หมายถึงว่าทำดีย่อมได้ดีเมื่อเจริญสติย่อมมีสติเป็นผลอย่างแน่นอนแต่ว่าสติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเขาเกิดขึ้นทีละนิดทีละหน่อยหนึ่งวันผ่านไปจะมองไม่เห็นนะเหมือนกับต้นไม้เนี่ยหนึ่งวันเนี่ยเราไม่เห็นความเติบโตหรอกแต่ที่จริงมันเติบโตทุกขณะใครบอกว่าต้นไม้ไม่โตเนี่ยเราคงเถียงเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นมันโตเพราะมันค่อยๆโตค่อยๆโตหนึ่งวันเนี่ยนะยังไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเรากล้องมา มาถ่ายมาบันทึกภาพการเติบโตของต้นกล้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยมันโตทุกขณะยิ่งถ้าเป็นไผ่ด้วยแล้วนี่นะเห็นความเติบโตของมันทุกชั่วโมงแต่ต้นไม้บางอย่างเรียกว่าต้นไม้ที่มีค่ามันจะเติบโตช้าแต่มันเติบโตทุกขณะนะในการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะเมื่อเราเจริญสติมันก็เกิดขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าอาจจะเห็นได้ไม่ชัดเจนถ้าเราไปจ้องมองเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคนที่จ้องมองนะคอยดูผลนะบ่อยๆนี่ระวังนะว่าจะทุกข์นะเมื่อคนที่ปลูกต้นไม้ปลูกมะม่วงปลูกพยุงแล้วก็คอยจ้องดูมันทุกชักทุกวันเลยถ้าคนที่จ้องมองแบบนี้นี่ทุกข์นะเพราะจะรู้สึกว่ามันไม่โตสักทีหรือมันโตไม่ทันใจหรือบางทีคิดว่ามันไม่โตเลยที่จริงมันโตมันงอกทุกขณะถ้าเราไม่จ้องมองมันปล่อยเวลาผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือหนึ่งเดือนก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยมันเติบโตจริงๆถ้านักปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเอาแต่จ้องดูว่าสติเราโตไปถึงไหนแล้วนี่จะทุกข์มากนะบางทีไม่ต่างจากคนจ้องดูเข็มชั่วโมงนะเข็มชั่วโมงนี่นะถามว่ามันเคลื่อนไหมมันเคลื่อนแต่ดูเผลอๆนี่มันไม่ขยับเลยแต่เราลองหลับตาดูสัก10นาที20นาทีเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนเยอะมากทีเดียวแต่ถ้าเราไปจ้องมองมันเราจะรู้สึกว่ามันไม่เคลื่อนแล้วรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้าเหลือเกินเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกนักปฏิบัติธรรมนี่จะไปให้มั่นใจว่าการปฏิบัตินะของเราเนี่ยถ้าเราทำถูกแล้วเนี่ยผลย่อมเกิดขึ้นแน่นอนต้องมีศรัทธาต้องมีความเชื่อมั่นนะแต่ว่าก็ต้องรู้ระลึกว่ามันเกิดขึ้นทีละนิดทีละหน่อยอย่างช้าช้านะอย่างช้าช้าเราต้องรู้จักคอยมีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะอาจารย์อิชิอินะท่านมีชื่อมากในหมู่นักประวัติศาสตร์ไทยเพราะว่าท่านนี่ก็มีผลงานด้านประวัติศาสตร์ไทยอยู่อาจารย์อิชินี่ไม่ได้จบปริญญาที่ไหนเลยปริญญาตรีนะมาเมืองไทยตั้งแต่อายุ20เศษเป็นคนฉลาดมากแล้วก็ความสามารถพิเศษจะเรียกเป็นความสามารถพิเศษก็ไม่ได้เรียกว่าคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครก็คือเป็นคนที่มีความรู้ด้านภาษามากทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอิตาลีภาษาฝรั่งเศสเยอรมันรวมทั้งภาษาโบราณเช่นบาลีสันสกฤตเทวนาครีถ้ามีคนก็พูดกับอาจารย์อิชิว่าเนี่ยท่านเป็นอัจฉริยะด้านภาษาอาจารย์อิชิก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่เลยผมก็เหมือนคนทั่วไปคนก็ถามว่าท่านมีหลักยังไงในการเรียนภาษาท่านบอกว่าการเรียนภาษาต่างประเทศนะมันไม่ต่างจากการตักน้ำให้เต็มด้วยกระชอนพวกเรารู้จักกระชอนไหมกระชอนที่ทำด้วยผ้านะที่เขาเอาไว้จับลูกน้ำเติมน้ำให้เต็มตักน้ำให้เต็มด้วยกระชอนเราคิดดูซิว่ามันกว่ามันจะเต็มนี่แก้วเนี่ยกว่าจะเต็มแก้วนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่อาจารย์ชี้บอกว่าเนี่ยเรียนภาษาต่างประเทศมันแบบนั้นเลยก็คือต้องหัดเปิดเช่นต้องหัดเปิดดิกชันนารีหรือพจนานุกรมบ่อยๆคำหนึ่งเนี่ยจำยังไงมันก็ลืมต้องเปิดดิกพจนานุกรมบ่อยๆอาจจะร้อยครั้งหรือว่าหลายร้อยครั้งถึงจะจำศัพท์เพียงแค่ศัพท์หนึ่งคำหนึ่งได้และภาษาหนึ่งเนี่ยมันมีกี่คำที่ต้องจำถึงจะรู้ได้ถึงจะเข้าใจอย่างต่ำก็ 3,000 คำ 5,000 คำก็ต้องเปิดพจนานุกรมแล้วเป็นเรียกว่าเป็นไม่ใช่หมื่นๆนะเป็นแสนๆครั้งกว่าจะจำศัพท์ได้ถึง 3,000 5,000 คำให้การเจริญสตินี่ก็ไม่ต่างจากการเรียนภาษานะที่จริงการที่เราจะจำภาษาต่างประเทศเราก็ต้องใช้สตินะ สตินี่มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องการจำเราจะจำภาษาต่างประเทศแล้วได้เลยจำศัพท์ได้ต้องใช้สติแต่ว่าเป็นสตินะที่เกี่ยวกับเรื่องนอกตัวสติที่กำลังฝึกนี่เป็นสติที่เกี่ยวกับเรื่องการรู้กายรู้ใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจสติแปลว่าไม่ลืมจำได้อย่างเราพอทำวัดเสร็จเราจำได้ว่ากุฏิเราหรือว่าเต็นท์เราอยู่ตรงไหนนะไอการจำได้นั่นแหละคือสติเป็นงานของสติแต่ว่าสติที่เราฝึกนี่เป็นสติอีกแบบนึงคือสัมมาสติคือสติที่ช่วยให้รู้กายรู้ใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะแต่ว่าก็ต้องอาศัยนะวิธีการเดียวกันคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆจะเรียนภาษาต่างประเทศได้ก็ต้องนึกบ่อยๆนึกซ้ำๆเปิดพจนานุกรมบ่อยๆเปิดพจนานุกรมซ้ำๆใช้ซ้ำๆเจริญสติปัฏฐานก็เหมือนกันนะต้องทำซ้ำๆแล้วมันก็ให้ผลช้าไม่ต่างจากการเติมน้ำให้เต็มด้วยกระชอนเหมือนกันถามว่าเติมตักน้ำด้วยกระชอนใส่แก้วแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่มันมีน้ำติดมาไหมก็มีน้ำติดแต่มันเทเลหยดสองหยดแต่มันไม่เคยไม่มีน้ำติดมันเลยตักแต่ละครั้งได้ผลทั้งนั้นตักแต่ละครั้งมีผลเกิดขึ้นทั้งนั้นแต่ว่ามันผลเกิดขึ้นทีละนิดทีละหน่อยเราต้องอดทนถ้าเราต้องรู้จักรอคอยไม่เร่งรีบแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นในที่สุดอันนี้คือคุณสมบัติของนักปฏิบัติธรรมคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการฝึกฝนจิตใจให้เห็นสัจธรรมให้การที่เห็นความจริงมันก็ต้องสัมผัสกับความจริงอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆจนกระทั่งจิตเนี่ยมันยอมรับมันยอมแพ้มันไม่ต่อต้านมันเปิดใจรับความจริงและเมื่อเราเห็นความจริงไม่ใช่แค่รู้จำนะเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาป่วยพัดพลาดสูญเสียเราก็จะเห็นมันเป็นธรรมดาและตรงนี้ก็ช่วยทำให้เราเกิดความปกติสุขได้ยังไม่ทันได้เห็นไตรลักษณ์เลยนะยังไม่ได้ถึงกับเห็นรูปนามยังไม่ทันถึงกับเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่นั้นก็ช่วยได้เยอะแล้วและเห็นอย่างนี้แหละก็จะเป็นพื้นฐานไปช่วยทำให้ได้เห็นความจริงเรื่องรูปนามเห็นความจริงเรื่องไตรลักษณ์อริยสัจ4หรือว่าปฏิจจสมุปบาทได้แต่ก็อย่าคาดหวังนะจะเห็นสิ่งยากๆตราบใดที่ไอ้สิ่งง่ายๆพื้นๆนะเช่นความแก่ความเจ็บความพลาดพลาดสูญเสียความตายเรายังไม่ยอมพิจารณาไม่ยอมเปิดใจต่อเมื่อเราเปิดใจนะยอมรับนะ4ประการนี้รวมทั้งพยายามพึ่งความเพียรของตัวถือเอากรรมคือการกระทำของตนเป็นที่พึ่งแล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าทำกรรมดีแล้วผลดีย่อมเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนอาจจะช้าแต่ว่าเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่ากรรมทุกอย่างย่อมไม่ไร้ค่าย่อมเกิดผลเพราะว่าเราทุกคนนั้นเป็นผู้รับผลของกรรมที่ได้กระทำกรรมของคนอื่นก็ไม่สำคัญเท่ากับกรรมที่เราได้กระทำถ้าได้กระทำแล้วผลแห่งกรรมนั้นย่อมเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนขอให้เป็นกรรมดีก็ตามนะเอาละคำนี้ก็พูดกับท่านนี้กราบพระ